قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مسألة واضحة شوا آية الكرسي کے صفات دولوحیت بیان شو او دا اللہ عظمت بیان شو نور پسی ہوئیل چوز پا دین کی ضرورت نشتا دے زبردست ایتا او زور تا او جنگ جگڑی تا زکا چی هر انسان لا اللہ خپل عقل فکر پورا ورکڑے دے اگا چی دا سیاتونو توگوری او دا سی صفتونو دا کمال ازدکی اگا بیا بغیر دا منتنا او دا نصیحتنا دا وعظنا ایمان قبلی دین با قبلی او دا اللہ دا وحدانیت اقرار بکی غر کل چا اللہ اختیار ورکو چیزا وردستی نکو ما بس ار بنده و پخپل خوخ بنده یولار زان لا نیسی دولاری دی چې په خپل خواخا او په خپل اختیار او په خپل عقل او هوش چا لار اختیار کړه نو بس داغي بدلا سمرا تابو ته ملاویږي کو صحیح لار اختیار کړه نو امن به عمومي عزت به عمومي او ډیره لویه خوشحالي به عمومي زړه سکون به ته حاصل شي او که چا بل لار اختیار کړه نو په ذلتونو کې په رسوایو کې په عذابونو کې په غمونو کې ډېر مصیبتونو کې وراګیر شي دنیا او آخرت به دواړه په تباہ او برباد شي خسرت دنیا او آخرت دا د الله طرف نه ډیره د انصاف خبره ده ډیره د عادل خبره ده چې بندیان ته دواړه لارې خولې دي وهدینا او نجدین ان هدینا او سبیلا اما شاکرا و اما کفورا الله یې ما خو پکې څه کچ نه دی پرېښی سو نقصان میں پکے نہ دے پریخے پورا پورا دین میں بیان کرے دے او زور او زبردستی نکو ما اختیار ورکو لا اکراہ فی الدین دو مطلب دی چی اغا صحیح دی اغی کسی اشکال نشتا یو معنا دا نشته زبردستی په دین کې د الله ز طرف نه الله چری په چا باندې زور نه دی کړی که زور کولن دا خلق وداسي به مواره ګرځي زو او داسي به ارمانون ریجول په دنیا کې ایس وطن وی اللہ رب العزت کن ہے ایس وطن وی کار سمرہ سو ظلم و کفر و ار سمرہ زیادے کئی نوست اللہ رب العزت و تسنوی اگر چې غنویل دا غد پاره نورم سبب د گمراهی جوړ شي. دومره ولې مهلت ورکړلې چې دا غبنده دا ګمان راشي چې الله زمانه رضا ده کنه وای کرزانه وي زوره به ما تسنوي سخو به ویلو کنه یا په ویخه یا په خوب کې هیڅ قسم الله طرف نه په ما باندې سخت نشته. فرعونم درې سو کال کې وی سر نو وکښوي نه زبردستی ده الله طرف نه ته عمر الوی ظالم او متکبر او سرکش بل نو چې الله وی اذا بالله فرعون انه طغى ډیر سرکشی کړی لارش وګوري سخت او سره مکه وا عجز دی غریب دی وقول له قولا لینا نرمه نرمه خبره او سره کوم کما شومان سره چې خلق نرمه خبره کوي خوږی پسته نو مالو چې نه پسته او د غبین نه خوږی د قص خبره او سره کوم یقیناً چې لا اکراه فی الدین چې دی واقعات ته ګوري مزه الله طرف نه زبردستی نشته په دین کې خدمت ډیر کړل دي د بندیانو تربیت ډیر کړل دي څومره پیغمبران خیسته خیسته مخلوقات ناشنا او څومره کتابونه آسمانی دیو ته نازل کړی دي دا رزیز فیضی دا پارا دا اللہ پا کسا فیضا دا دا او خوص تاجت نشتا دا رزیز فیضی رہ دا دمرا لو انتظام کردے کنا او اپسلو کے پینزمانی ادا نور نمانی ہی اپینزم دا خبر چسنگے مانی خوا لیکن خواق پی تیری گی خاموشی ده قسم سمکه نه پچا دنیا واړو لا نه پچا لا اکراه فی الدین الله طرفنا زبردستی نشته ده په دین کې او دوی معنا لا اکراه فی الدین نشته زبردستی په دین کې د بندیانو طرفنا الله او تویلی دی چې زبردستی باندې کوي دعوت ورکه تاسو دې موارث ده ان علیک الا البلاغ تاسو باندې صرف رسول دی نور شور از وګو سره مکه وي چیر ما چیر سره مکه وي انبیا چې څومره راغلي الله پیغام رسول دی قریب و تارسوم رب دی ردی ساحر و جادوگر و عرص بیوی قرآن پا دی گواه دی چه فصبرو علاما کذبو و اوزو قارسوم راگی ضررون رسول دی نو پیغمبرانو صبر کن زبردستی خود قومنو طرف نوا سمر ظلمون قتلون اکلی دی پیغمبران قتل کلی دی کنا لیکن پیغمبرانو چرتی توری تنه دل اس کړه لا اکرا نو بندیانو طرف نوم سختی نشته دی په دین کې داولی نشته دی ځکه چې د دین معنا زده کینو په خپل به وای چې دا خوشا خبره ده دا هو پدې خار څوک پوي د دین معنا درته کې منځ روزه او حج او زکات نه دي د دین نه مراد درته کې ایمان دي د جبې اقرارونه د زړه تصدیق ایمان الله رب العزت په جابان دی دا زبردستی کړی دا چیمان راولا کلمه وایا نو بس پیغام او ته پیش کړی دی چې قولوا لا اله الا الله وتفلحوا کامیاب بشئ او بندیانم زبردستی نشی کولی نشی لایق رحمانا دادا بندیان زبردستی کولی نشی ولی بنده با پا بل بنده باندی داغ پا بدن زبردستیو کی پا لاسخ پا بولو کی پا جب بولو کی استرگو پا غگونو بولو کی داغ دیو اسرسی لیکن پزړه خو نشي کولې دیو پیتور راوړی چې وایا چې لا اله الا الله ابو چې لا اله الا الله سلمان شو دا هتا دغه په جبه زبردستی وکړه چې وایا عاجز وې اوس چې هغه په جبه وې اپزړه کې نشتا نوستا اختیار شته دی چې دا ایمان ولدي زړه ته کوز کی چې وی تاسو په جواب دی وای زړه کې دي نشته ده ورګه نه نه دا د باندې اختیار خو نه دی د زړه چې څومره کارونه دي هغه د انسان د وس نه بار دي نو که ایمان دې نوم د چا په اختیار کې نه دی او که هغه کفر دی نوم د چا په اختیار کې نه دی ځکه کافرانو به هم زبردستی کوله په مسلمانانو که نه تورې به یې پرې راواړولې چې ووایه د کفر کلمه ووایه چې زه د پیغمبر نه بېزار یم ووایه دا الفاظ به یې وي نو هغوی به ووي په خوله باندې او حال دا چې قرآن وی و قلب و مطمئنم بل ایمان زلو خود آغی پا ایمان بانده مضبوطو نو کتول دنیا راشی و لیکن پا یو مسلمان دا زبردستی نشی کولی چې دا غزل تا کفر و غرضی چو رگا چی دا ایمان تی در لری کما راو لی چی اپریشن و لوکو چی دا ایمان تی او باسو و کفر پا کی واجو دا سپین شیط لیرو کو دا تور بلا پکی واجو نار چاکار نده نونو کافران زبردستی کولی شی اسی خوش آلی شی وی بس کافر شکنا آو چی منگو تصوینو آغای ہوئی اسی خوش آلی انو مسلمان دا زبردستی کولی شی پا کافر بانده چه اغی اقرارو که عباس مسلمان شو دیو جن منافقان براتلو امیدان میں خستا کهو و نبی علیہ السلام تبیوی چه آمنا قالت الاعراب آمنا اوی منافقانو چه منگا ایمان راوڑے دے پیغمبر تبیوی خوا چه منگا ایمان راوڑے اغا سا خبرو اغا خوئی چی بس سنگوئی نو دا غسی بایی کنا فاللانا بولی ذاتوئی اغیتا چی لم تومنو دیمان دعوی مکوئی ولیکن قولو اسلمنا تاسوئی چی منگا اسلام قبول کرده ولی اسلام ستوئی دی کلمیتا لا الہ الا اللہ منستا حجتا روجیتا دا خو غی کول کنه دغه ته اسلام وی الله وی دا وای نو دی کریستینی یی او د ایمان خبره ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان ته هوتا او زه پرې نه هو دو هغه ته هوتا زوړه بند کړه چې واستا او زړه ته نه نوځي نه دین نه وته دا وی هم دا کار ایمان نو ازه په خله اقرار کاوخه زګدا دواړه کار د الله په اختیار کې دي چې قران وایي کنه چې یذل من یشاء ويهدي من یشاء هدایت او ولالت د الله په اختیار کې ده. بس چې دا خوښي نو زړه ولا ډک کې د نور نه، او چې دا خوښي نو زړه ولا ډک کې د کفر نه، دا کارونه د الله دي. نو په دې معنا باندې پایات باندې سشکال نشتا ولی کدا معنا کو چې نشته زبردستی د الله طرف نه په دین کې په ایمان راوړو کې، بلکې الله یې په خپل خواه باندې ایمان راوړان. خصو چې فکر وکا ایمان راوړان هغه بدله فائدہ درکې. داس ایمان باندې وته ډېر عزتمن شي، ډېر قابل بشي، ډېر د مبارکې بشي، چا چې په خپل خواه ایمان راوړو کنه قران یې صفاتونه کوي. اګه بندیانو طرف نشي نو مخکار خبره ده چې کو بندا زبردستی کوي کوي نه پسو به کوي. ایمان خو نشي کولای ځکه ایمان د زړه شی دی، او زړه اختیار د هیڅ نه دی بغیر د الله نه. نو بس زبردستی نشته، لا اکراه فی الدین. اسوک چې دین په معنا نه دی پوه شوی، هغه تلوي اشکال پیدا شوی چې هغه دین دی ټول شریعت توي منذ حج او روزه او زکات دې ټول توي. چې دا معنا کینو دې اعتراضونو په باران جوړ شي چې ولې دا چې اوسلي قتل وکنو قصاص کیږي نه، دا زبردستی نه ده، نور زبردستی ته توي چې ساري ته نقلم کو چې اوسلي اغلاو کینو لاس ته نکټ نشو، نور زبردستی ستو. دا سه هر جرم چې کی او داغه د پاره سزا مقرر ده، کوړی او سوسو نو یې څنګه چې لایق را بي دین دا ټول زبردست نه دي. بس وای چې تا معنا دغه وکړنو اوس وای ته دې مواري چل بدرځې نو نور څه چل نه ورځي، وای دا منسوخ دی. دا وی منسوخ دی، صرفیانو خبره وی دا شاز دی، دی که منسوخ نشتا، دا منسوخ کنو فاتح پا کسی شو. دا خود عقیدی تا سبق دی او تعلیم دی خواه نا مراد دا دی، او صرف دغه اشکال شتا دی. آغا کوئی چیره بنی اسرائیل بانده اللہ غر رو چت کلیو، دا زبردستی نوا. نو ای خبر یاد ساتا دا مانا نو پخپلی با جوابو کی خواب آغار پیول رو چت کلیو سیوی چی ایمان رو لی کندیوی چی خضو ماتے ناکم، ایو پا عمل بانده پا دین بانده نا، ایخو مسلمانان شویو تورات غختو تورات ولا الله ورکو، خو بیا عمل تنو تیار نوس په اسلام کې هم داشتا دی چې اوزر دی کلمه اوی او داخله دی وکړه چې زه مسلمان شم، او اوس په احکام کې لته لعلک انه صدا بدر کولی شي خان او کنه کمان زکه دی نقصان وکړه، که روزه کې دی نقصان وکړه، که صدا بدر کولی شي که دنیا کې که آخرت کې. دا خو احکام دی، احکام کې زبردستی شتا، که هر قسم سزایی خواه او دلتا که دا دین دا نم دا ایمان دی حقیقی نشتا دی. هنو دا غشت کالو چه دا خلق دا جهادون چه شوی دی، سمر جهادون شوی دی، ملکون فتح شوی دی. یاد ساته چه هر جهاد چه شوی دی دا د کافرو د غلبی او د زور د دفاع د پاره شوی. غریب غریب سره دا نه شوی چې څه کلمه نه وای ورګس نه دې د پاره نه شوی. غریب خو به دعوت پیغمبر به دعوت ورکاو، صحابه به دعوت ورکاو، څوک چې به لېګو که یمن ته لېګل کبل پلی لیگل عراق تا دربل. نو دا به او تاوی چه دعوت و لور که اول دا دی کلمه چه اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ دعوت و لور که فا انهم اتواعو کدیو من اللہ بیا تاوی چه تاسو بانده اللہ پینز منزون پروز که فرز کری دی فکال که یومی عشرو جا فرز کری دا او دا غصه حج دا طول بیا تاوی رو نوچی وی دایم اومن لو نو بیا بیا تاوی چه خیال کوا تا دید مال نبازان ساتی چی او پیستی کوری از دین اغا تا بیداز ها کچر داس اکر جا اغا کلیمه نوی چنوی نیو تیار دیتا نیو تیار لکا روم تا چولی که مغیره ابن شعبا رضی اللہ عنہ اغا دا بادشاہ پا دربار که نیزا خاکڑا اویوی چی منگا صرف تعالی دعوت تر کوچ ایمان راوڑا او که ایمان نراوڑی نو بیا مونگ سر صلحاو که او جزیا قبول که اصو دور شیئن نده خود دور چه بس پا امن بے پا امن بے کتا تا سوک سوی نو مونگ با دی تا پوس کو سر دو کفر نخا او کدیتا ام نی تیارو نو بیا توری تا تیار شنو تریم حکم زمون دا توری دا خواه دا بیا و تکلوی چی خب پوشو چی اغی تیاری کئی اغی دان سمی اغی لخکاری جمع کئی اغی زور پیدا کئی نو خو کدا کاری نکولنو اغی او پی حمله کولنو جهادو نا پتی طریقه چې کوم ځای حمله کړی مسلمانانو نو اله کړی دا چې خی یقین پیدا شو چې کومون په نو ورځ نو راغی را باندې راځي مله په ورګړي دا خدایي ظلم لري کا دا غي شریعه د فقاو نور ځانه چې کنه په دې وسره جنگ کو چې ولی اسلام نه راوړل ولی ایمان نه راوړل نه دا څومره چې شوی ظالمان ګوره تر دې پورې چې هیرقل د روم بادشاہ ویلو پل جرنیل تا چمال با خالد ابن ولید جوانده راولی تلالی نو چه دی پسی توره نراخلی نو سبا که خوزان بواجنی او خودکشی کولی خواه نو هیچ چره پی اسلام که زبردستی نشتا خواه او سمره چه جهادو نشوی دی دا دید پار شوی دی چه مسلمان مظلوم شو مسلمان تنگ شو پریشان شو ژوند خراب شو الله رب العزت وی چې وزینا زای ورپس لا اکراه فی الدین نشته دې زبردستی په دین کې پیغمبر ته ویلو سورته یود کې اف انت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنین ته په دې خلق زبردستی کول شي چې ایمان راوړي نه ی څوک نشي کولای چې هغه په نشو کولای نو بل څوک به څوک دا ولي نشته ولي د اختیار خبره ده ځکه قد تبین الرشد من الغی یقینا چې واضح شو توحید د شرک نه دا چې لکه وخته د وړونه او باسي یقینا چې واضح شو هدایت د گمراهی نه واضح شو اسلام د کفر نه الرشد نه لای دا د وسلونه دنیا کې اپاری هر څوک پويږي اوس په دوه قسمه خامخا جوړيږي ها ولې اختیار ورک کړه کې اختیار نه ورکول نو مجال دې کيو بل پکې بیا غکړې وي دلاغو غلبه هډيره زور کړه چوی نسی نو فرعون چغو نوالا چلا الہ الا اللذی چې فرعون اقرار وکړ بل وسوک نه کوي ښه ونه کنه او جدا وخت دا څه الله نه کوي کنه ښه هر کله چې نه کوي اختیار ورکو نو څوک په خپل اختیار باندې کافر شو اسوک په خپل اختیار باندې مؤمن شو سوره تغابن کې ویلو خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن الله ټول پیدا کړی یې هو پیدا کولې نو یو شان وي اج بیا خپل اختیار هم شو نو څوک مؤمن شو او څوک کافر شو فمن یکفر بالطاغوت هغه څوک چې کفر وکي په شیطان هغه څوک چې نفرت وکي د شرک نه هغه څوک چې نفرت وکي د باطل نه طاغوت ډیر عام لفظ دی زیاد اطلاق یې په شیطان باندې کیږي سورہ نساء کې برازیش پیتم نمبر آیات بیا یریدون یتحاکموا الی الطاغوت فیصله وړینو طاغوت ته وړي طاغوت څوک دی چې د اسلام خلاف فیصله کوي هغه طاغوت دی کای انسان دی چې جناتی غار سوچي نو ګوره دا خبره مخ کې کړه په ایمان کې ښا کفر و مخ کې کې بیا به ایمان راوړي نه مسلمان شي ښا اسې نشي مسلمان دی اگر څوک چې انکار وکړي نفرت وکړي د طاغوت نه د شیطان نام او دغه سي د هر قوم نه چې طاغوت یاني فرعون یاني ويومن بالله ایمان راوړي په الله باندې په وحدانیت سره فقد استمسک بالعروه الوثقا یقینا دی بندا منګولي ولګولي پکړې محکما داسی لنفصام لها چه ماتی گی چه تا اگا کگی گی چه تا داسی کڑای دا گور ارعلورت اللسقا اسلام ایمان توحید قرآنم دا عام لفظ دخا وزیده که اللہ دری خبری اکڑی که یو پا کنین بیا کار خراب دخا یا وداوی چې کله محکم ده بلې داوی چې استم سکا لاس دې مضبوط واچول کو بلې داوی چې لن فسام له ولې کله یو سره کله تل اسواچی خو اکلې نه اده پرواز پړې موشلې لکه دا خلق نه دی بروز ته لاسه چولې ښه محکمه کړه پرې خېزه خدای توبه ته قران په نمونه کې دا شته کنه العروه الوثقا دا کړه محکمه دا دینه چا خوا دی خوا ګرځي کنه او طریقی را طریقی کنه کل فرت من قصوره دا ټول خلق الله یې ورې دا شي ته لاس وانه چي محکمی کڑای تلا ازویم چلاس اچین و مضبوط وا چاو گره استم سکا ولی کلاس دی مضبوط وا نچو لو زور را غین و کتب پریوزی ریبو دی برو نو دریم ادادا چی اللہ کڑای تا بلاسا چوما و محکم لاس با چوما خو آپا لکه چره زور ډیر شي ولی دی باطل خو ام زور سکم نده کنم الله ویلان په سواملها بیغمشا دا پروا ما ساته دا ما داسې کړه نه دا جوړ کړی ځکه دوکا نشته دی دنیا کې هر شي کې دوکا دا بوګس کارونه دي خو الله وی زما کار کې دوکا نه ای توبه څومره زور برازي لن په سواملها لن کګیږي ځان ماتيږي الله سميع عليم الله دې اوریدن کې او الله پوی دې دار چا په اخلاص باندې دې صحیح مؤمن تعریف وکړو. وګوره کفر پکې مخکې کو ايؤمن بالله رستوکو د اشاره دې ته کوي چې ګوره په دین کې او په اسلام کې رد منکر مخکې دي اول به غندون نزان خلاصې ښا دا قانون د سمره مسلم قانون دی ښا دنیا منل قانون دی ښا چې اول صفائی وي بیا ورپسې حسن او زینت او ډیکوریشن دا کوم قانون دی چې ځای ګنده دی کچري پرتی دی او تویل کدا قالین پکې وغړو یره دا لیوانو کار چا کړې یره کډیر کما خالی په دنیا کې کنا خو داس جاګړي چې په کچرو باندې قالین خور کړې نه اول صفائی لا اله میدان پاک کا لا اله شرک نزانو ساتم لا اله بوتان پریدا لا اله پیران پریدا لا اله قبرونا پریدا زیارتونا پریدا لا اله الا الله کلمه کی داسرا ایو په یو شاعر هغه ما مخکې څه غړي وړي وېخو حضرت شیخ سره ملاقات وشو بیا بیره داسې خبرې کولې ولې پوه شو کنه شاعران خاصه معقل مندي کنه څه غوته شاعران نه وي کنه هغه مسلمانۍ دې راوکړه راشه کافر شه چې ایمان دې نصیب شي خلکو به ګور داسې سوې یرو دې ما خو بل هغه ریم وګورو ته وي یي مسلمانۍ ډیر او کړه او راشه کافر شي چیز منځ کې هغه دا آیات په نظر کې وخا چې مسلمانۍ خو دنیا کې شته کنه چې دا ته پستر کو باندې سوي نګړي بيزي دا دي کنه خو الہ به ایمان نصیب شي چې فمن یکفر بالطاغوت کې راشي چې دا طاغوت نزان خلاص کی اله و ایمان نصیب کیږي او دا به بیا وی ښا زه د معنا او کلاسل کې دواړه جملې ذکر کړې ښا دوه قسمه بیان شو یو تا اصحاب الرشد نوم کې خوځې شان او بل تا اصحاب الطاغوت تا دو بیان نو صلی اللہ ظہری او سر اخبل تعلق ذکر کی خوا چیز ما تعلق دا دیو قسم سر دے ادا نور چی دی کنا اللہ ویدا من دی خواہ اللہ ولی اللذین آمنون اللہ دے مددگار الله دې دوستو دا کسانو چې مؤمنان دي الله دوستي دا وګوره الله محبت دا وګوره الله مدد دا دي یخرجهم من الظلمات الى النور چروا باسي دي لرا دا تیرو د کفر او شرک نارو ناز ایمان تا دا الله دوستي ده نو څومره مخلوق راوته هر زمانه کې دا د قران معجزه ده بس چریر خلق یې جزان په تیار کې پراته وي او دا نوم په بدلګي ښا دا د توحید نوم او د سنت نوم او د قران د درس نوم دا نوم په بدلګي او چې الله رب العزت اراده وکي کنه بس خوخی شي سو صفات خوخشی سو عمل خوخشی نبی علیہ السلام بای صحابو تخکاروی ایو تن تیوی بیتا کی دو صفت دی تا دا اللہ دیر خوخ دی ناغوی سو صبر دے او بل فکر دے. تو وردانگی نا پا یو کار باندے مخ کے سوچ او فکر کے. او صبر کے تلوار نا کار ناخلے مانا دا وکن دا دوارا جدا جدا سی بتنی دا دا اللہ دیر خوخ دی پتا کے بھی خواهم رو باسی دی لرا دا غیت یرو دا کفر و شرکنا الان نور رنا دا ایمان تا و رنا دا قرآن تا و رنا دا علم تا سمر خلق راوی استودت یرونا دیر روزی ظالمان لاری بند کری دی کنا لاری بند کری کډیر مینت وتا کوي چې را دا قران واوره او خیر دې تاسو تکلیف مکوي تاسو تکلیف نکوي مونږ به خدمت کوو مونږ به ځان کړو مونږ به خدا قران واوره لګو خراکه حضرت شیخ وپوز مدرسو ګرځیدو جمعتونو به ګرځیدو مینتونه به کول اچا عمر ده نو بس یو ولې دل تعلیمان نشته ته استادان نشته هغه څه خبر وجستان. والذین کفروا او کسان چې انکار وکړ د آیت الکرسی غونتی آیت نه انکار وکړ او انکار سکے چې نو معلوم نه ور دي وی آیت الکرسی الکه آیت الکرسی مو آیا دا سور آیاتو نئی جتا تے جمع جوڑ لکڑا آیت الکرسی آیت الکرسی وائی دی اعلانم ام سمنیز دکڑے ناکسان چی انکاریو کام دا اللہ دا وحدانیتنا اولیاء اهم الطاغوتو دا غی دوستان دیر زیاد تی جمع دا روڑا خا او طاغوت جنس تے منگویلیو کنا انسان و شیطان و پیرو ار سبګی داخل زغی دوستان شیطانان دی او زغی دوستی څنګه دا یو هر جونم من النور او باسی دی لرا درنا د ایمان نا درنا د توحید نا ال الظلمات اغه تیرو د کفر او د شرک ته نو په دې باندې اشکال وکړه چه اغیی سر ده سرانا ده او کافران دی کافر سرانایی چی دی ایلاو باسی ده اغیرانان تیاری تا نیو جواب داده فطرتی ایمان خویی کنا چه پیدا کیگی نو حدیث کرا دی پی اسلام پیدا کی پا توحید پیدا کی کنا نو چرورو لویگی نو بیا سیبان ور ترسی او سیبان پی دمخ کنه گواری دا گور دا ظالمان دی کنه دور دور ما شمان بی او شنه پتکی بی ولوالی دا گا دی اگا فطرت ول خراب بی اگا جبلی و خلقی ایمان ول خراب بی دا گا وقت نیراواری پا شرک باندی او په مدد ته غیر الله باندې چې رمضان شي بوای ښا اوازونه بغیر الله ته کوي ښا یا رسول الله یا حبیب الله نه فطرت دې نه ګډوډ کړه تیاری ته وېستو رڼا نه اځه معنا دا کوي چې آیات خاصی په خلقو پورې چې مرتد شي ولې ډېر خلقي مرتد شي د دې شیاطین د وسوسو په جوان دي نه خو بګی ښکار دي شیطان باغی خواریو کیو کی نو بس دا خلق دې واخ ډېر زیات دي او سبب ولټول د دنیا غریبی او ناچاری ده خبر خو نه دي کنه د دینه کنه چې دا غربت خو په ټولو تیر شوی دی کام بیاونو دا غیم دا قصی حالو خواه خوب از دیوی چنا کنا پیسا نئی نو کار نکی پیسا نئی نو بس ایمان پریدی خپل دین پریدی، اسلام پریدی، خپل ملکم ورپسې پریدی او لاړ شي بس، مال دولت دیری دیتا مرتد وی کنخا. وی ذات نمرات دی خو امام بغوی مانا کی بہترا بغوی دی یخرجون اخپل مانا بار دی نکے کنا، بس چر تا یخرجون راشی نو مطلب داری چی استل تی نمرات دی کنا، اخراج خروج، خروج وی مخ کی دخول واری تا چی تلے سعودی تا او بار ملک تا اماراتو تا نمخ کی تلے کنا نو بیادا تا خروجو لی کی انو جو سرے دادا ناس دے اوارو بار ملک پسترگو نوی لی دلے نغتا سو خروج لی کی نا. زکا خروج با علی لی کلی چی مخ کی دخول راشی دا اعتراضو نا زکا واری دیگی ایمان بغیوی چی دے خروجون نمانا یدعوهم دے دوستان دی شیطانان دی یخرجونم دیل دعوت ورکی نو باسی ایمن النور درنا دی ایمان الى الظلمات غتی ارود گمراہیتا اولائک اصحاب النار دغا جہنم یان دی هم فیا خالدون عذیبا جہنم کیمیشی لا اکراہ فی الدین نشتے زبردستی پا دین کی دا اللہ دا طرفنا اختیار ور کرے دیں فمن شاہ فالیؤمن فمن شاہ فخوخہ باندے اللہ ہوئی نشتے زبردستی پا دین کی دا بندیانو طرفنا صرف دعوت تے دعوت بور کئی اور دیر پا خوگا پستا باندے بیور کئی زګه د دین نمراد ایمان دی، ایمان د زړه شی دی، په زړه باندې د هیڅ اواز نه رسی بغیر د الله نه زبردستی او په څنګه او کې څنګه چې په ایمان باندې زبردستی نشي کېده چې اوسړه په زور مسلمان کې نو په کافرون زبردستی نشي کېده چې په زور کافر کې مسلمان یې په زور کافر کې نه اسی په خلی به وې نو قد تبین الرشد من الغی یقینا واضح شوا لارد هدایت او د ایمان او د توحید من الغی د لارې د شرک نه او د لارې د کفر نه او د لارې د گمراهی نه آیت الکرسی کې ومن یکفر بالطاغوت پس هغه څوک چې نفرت وکړو د طاغوت نه پوښنه داسې چې زړه بد شو نفرت ته وکم ایمان راول په الله باندې په وحدانیت سره فقد استمسک منګولی ولګولی مضبوطی بالعروه الوثقا هغه کله محکمه لن فی عملا نشتغل پرمات دل الله سمیع علیم الله دې اوریدونکو او په دې درچا په حال باندې اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست و مددگار دے دا مومنانو یخرجهم من الظلمات لنور رو باسی دی لرا دڑیرو تیارونا اغیرنا دی ایمان تا چی اورنا دا یورنا دا قرآن چی دی تا نور ویلی دیگا نفا والذین کفروا وکسان چی کفر کردے اولیاء اهم الطاغوتهم دوستان د دې شیطانان دي یخرجون من النور الى الظلمات دعوت ورکې دي لره داسې چې درنا نه او باسي تیروتا ډیر زور دې غره خا اپ له مزه وي غره باقي زمونږ خو نه ورو کنه دا ټول لګیا دي خا بیا په لمزه غره لکه ته کم په دې سبق له نیپری دی کرنا تھا یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار تغا جہنم یان خلق دے هم فیا خالدون دیوا پا جہنم کے ہمیشہ ہی